ผลเขาทำการวิจัยสอบถามนักกีฬาที่ได้เหรียญเงินกับเหรียญทองแดงโอลิมปิกแล้วเขาก็พบว่าคนที่ได้เหรียญเงินนี่จะมีความสุขน้อยกว่าคนที่ได้เหรียญทองแดงอันนี้มันก็นับว่าแปลกดีนะเพราะว่าเหรียญทองแดงนี่มันต่ำกว่าเหรียญเงินแต่ทำไมมันเป็นเช่นนั้นทำไมคนที่ได้เหรียญเงินถึงรู้สึกดีใจน้อยกว่าคนที่ได้เหรียญทองแดงอันนี้ก็มันคงเป็นเพราะว่าคนที่ได้เหรียญเงินนี่เขาคงรู้สึกว่าเขาไม่น่าพลาดเลยถ้าพลาดถ้าไม่พลาดนี่ก็ได้เหรียญทองแล้วถ้าตรงข้ามคนได้เหรียญทองแดงก็คิดว่าเนี่ยถ้าฉันพลาดนิดเดียวนี่ฉันคงไม่ได้เหรียญทองแดงจะมองอีกแบบนึงก็ได้ว่าคนได้เหรียญทองเหรียญเงินนี่เขาถือว่าเขาโชคร้ายส่วนคนที่ได้เหรียญทองเขาถือว่าเขาโชคดีโชคร้ายก็เลยได้แค่เหรียญเงินอีกคนหนึ่งมองว่าเออฉันโชคดีนะท่านถึงได้เหรียญทองแดงหรือจะมองว่าคนที่ได้เหรียญเงินนี่เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่น่าพลาดเลยคำว่าไม่น่านี่ก็ทำให้คนเรานี่มีความทุกข์ส่วนใหญ่แล้วคนที่ได้เหรียญเงินก็คือผู้ที่แพ้ส่วนเหรียญทองแดงคือคนที่ชนะถ้าไม่ชนะก็ได้ที่4ไปแล้วชนะก็เลยได้ที่3เลยจะเป็นเพราะว่าเขาบุดวิดจวนเจียนเกือบไปถึงเป้าหมายอยู่แล้วก็มาพลาดมาพลั้งซะมันก็มีหลายสาเหตุนะแต่สุดท้ายก็มาอยู่ที่มุมมองนั่นแหละอยู่ที่มุมมองอยู่ที่ความคิดถึงแม้ว่าจะได้เหรียญที่ดีกว่าคือเหรียญเงินมันดีกว่าเหรียญทองแดงแต่ว่ามุมมองการมองในเชิงเปรียบเทียบเปรียบเทียบคนที่ได้เหรียญทองก็จะรู้สึกว่าฉันแย่หรือไปเปรียบเทียบหรือไปมองว่าเนี่ยถ้าฉันไม่พลาดนี่ฉันก็ได้ไปแล้วเหรียญทองส่วนคนที่ได้เหรียญทองแดงนี่เขาก็เปรียบเทียบตัวเองกับคนที่ได้ที่สี่เขารู้สึกว่าเออฉันก็เป็นผู้ชนะถ้าฉันพลาดนิดเดียวฉันก็แพ้ไปซะแล้วจะมองว่าตัวเองนี่โชคดีก็ได้คนที่ได้เหรียญทองแดงมองว่าตัวเองโชคร้าย ำว่าไอ้การความสุขหรือความทุกข์ของคนเรานี่มันก็อยู่ที่มุมมองมากแม้จะได้รางวัลที่ดีกว่าแต่ถ้ามองไม่เป็นก็ทุกข์ได้รางวัลที่ต่ำกว่าแต่ถ้ามองถูกมองเป็นก็สุขและมันยังเชื่อว่าความรู้สึกว่าโชคดีโชคร้ายนี่มันเป็นเรื่องมุมมองมากมันไม่ได้ที่ว่าได้ตำแหน่งที่ดีกว่าหรือเปล่าคนที่ได้เหรียญเงินก็ตำแหน่งก็ดีกว่าเหรียญทองแดงแต่พอมองไม่เป็นก็รู้สึกว่าตัวเองโชคร้ายคนที่ได้รางวัลต่ำกว่าแต่ถ้ามองเป็นมองถูกก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีในความรู้สึกว่าโชคดีโชคร้ายนี่มันก็จริงๆมันขึ้นอยู่กับมุมมองมากไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับตนก็เคยมีการทดลองโดยคัดเลือกเอารับสมัครคนที่คิดว่าตัวเองโชคดีกับโชคร้ายใครที่เชื่อตัวเองโชคดีก็มาสมัครเพื่อได้มีการสอบถามความคิดเห็นก็มีเขาก็เลือกออกมาได้ประมาณ400คนมีตั้งแต่อายุ18ถึง80แล้วก็จะเป็น2กลุ่มนะคนที่เชื่อตัวเองโชคดีก็กลุ่มหนึ่งคนที่เกิดตัวเองโชคร้ายก็กลุ่มหนึ่งแล้วก็ให้โจทย์เหมือนกันว่าสมมุติว่าคุณไปเบิกเงินในธนาคารแล้วเกิดมีการปล้นธนาคารในช่วงนั้นพอดีมีการยิงต่อสู้กันปรากฏว่าลูกปืนพลาดมาถูกแขนคุณจะมองว่าอย่างไรมองว่าตัวเองโชคดีหรือโชคร้ายกลุ่มคนที่บอกว่าตัวเองนี่เป็นคนโชคร้ายนี่ก็จะมองเหตุการณ์นี้ว่าโชคร้ายนะอยู่ๆก็ไปโดนยิงซะแล้วส่วนคนที่เขามองว่าชีวิตของตัวเองเป็นคนโชคดีนี่เขากลับมองว่าโดนยิงที่แขนนี่ก็ถือว่าโชคดีโชคดียังไงก็โชคดีที่ไม่โดนที่จุดสำคัญนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นว่าเวลาใครที่คิดว่าตัวเองโชคดีเนี่ยมันจริงๆแล้วนี่มันไม่ใช่แปลว่าเขาเจอเหตุการณ์ดีๆอะไรในชีวิตส่วนคนที่โชคร้ายนี่ก็ไม่หมายความว่าเขาเจอสิ่งที่ไม่ดีอยู่เรื่อยๆที่จริงไม่ใช่และที่จริงมันเป็นเรื่องมุมมองมากกว่าคนโชคดีนี่เขาเจอเรื่องร้ายๆเขาก็มองว่าเป็นดีไปหมดดีที่มันไม่แย่ไปกว่านี้ไอ้คนที่รู้สึกตัวเองโชคร้ายนี่บางทีอาจจะเจอเหตุการณ์ดีๆหลายครั้งแต่ว่าถ้ามองไม่เป็นก็จะรู้สึกว่าเป็นมันแย่ไปหมดถูกลอตเตอรี่เลขท้ายได้เลขท้าย2ตัว3ตัวได้เงินมา600บาทแต่พอรู้ว่าเพื่อนเขาแทงเหมือนกันเขาได้ 2,000 ก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์เลยมันโชคไม่ดีนั่นน่าจะแทงมากกว่านี้นั่นโชคดีก็กลายเป็นโชคร้ายไปเพราะว่ามองไม่เป็นอ การที่ใครต่อใครนี่มักจะมองว่าตัวเองโชคร้ายนี่บางทีเข้าไปแล้วก็ไปมองที่สิ่งภายนอกมากไปมองที่ชะตากรรมไปมองที่ดวงไปมองที่โชคแต่จริงมันเป็นที่ตัวเองมากกว่าตัวเองไม่รู้จักมองให้เป็นไอ้การมองเป็นไม่เป็นนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องกรรมนะแต่ไม่ใช่กรรมในความหมายที่เป็นครอบกรรมแต่หมายถึงการกระทำเป็นเรื่องมโนกรรมเป็นเรื่องการคิดถ้าคิดถูกคิดเป็นก็โชคดีถ้าคิดถูกคิดไม่เป็นก็โชคร้ายนี่มีการทดลองนะเอาสองกลุ่มนี้มาดูแล้วก็มาให้ดูหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มันมีสองหน้าก็ให้ดูหน้าซ้ายก็เป็นข้อให้ถามว่าเนี่ยในภาพนี้เนี่ยมันมีม้ากี่ตัวในภาพนั้นก็โหมันมีอะไรต่ออะไรเยอะไปหมดเลยมีสิงสารสัตว์นานาชนิดหนังสือพิมพ์หน้ามันก็ใหญ่ก็เลยให้ไปดูว่ามีม้ากี่ตัวคนที่กลุ่มที่มองว่าตัวเองเป็นคนโชคร้ายนี่ใช้เวลานานทีเดียวในการนับม้าส่วนคนที่มองว่าตัวเองโชคดีนี่เขาใช้เวลาปุ๊บเดียวเขาก็บอกได้แล้วว่าม้ากี่ตัวนี่ทำไมถึงอย่างนั้นนะคนโชคดีนี่เก่งยังไงนับได้เร็วปรากฏว่ากระดาษอีกแผ่นอีกหน้าหนึ่งมันมีคำเฉลยเป็นคำเฉลยตัวโตคนที่โชคดีนี่เขาจะมองเห็นนะคำเฉลยอีกหน้าหนึ่งส่วนคนที่คิดว่าตัวเองโชคร้ายนี่มังงูมังงานหลายอยู่กับไอ้การนับมานี่อันนี้มันแสดงว่าอะไรมันก็แสดงว่าคนที่คิดว่าโชคดีนี่เขาเป็นคนที่เรียกว่าช่างสังเกตส่วนคนที่คิดตัวเองโชคร้ายนี่เอาแต่มองหรือจดจ้องแบบแคบๆไม่รู้จักช่างสังเกตเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นคำตอบว่าเนี่ยไอ้ความโชคดีโชคร้ายคนนี่มันไม่ได้อยู่ที่ดวงไม่ได้อยู่ที่โชคนะอยู่ที่ความสามารถอยู่ที่ทัศนคติที่มุมมองถ้ามองอะไรกว้างๆไม่มองแคบนี่มันก็จะพบกับความสำเร็จได้ง่ายถ้ามองแคบๆมันก็ไม่พบความสำเร็จเพราะนั้นก็เลยคิดว่าตัวเองนี้ซวยไปโทษดวงไปโทษโชคว่าไม่ดีแต่เป็นเรื่องความสามารถแท้ๆความสามารถนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของไม่ได้หมายถึงฝีไม้ลายมือนะแต่อยู่ที่การมองการช่างสังเกตหรือวิธีคิดมันเคยมีนิทานพูดถึงขุนนางสองคนคนหนึ่งก็ได้รับการได้รับยศได้รับตำแหน่งอีกคนหนึ่งนี่ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นก็น้อยใจว่าพระราชานี่ไม่เป็นธรรม ลึกๆก็คิดว่าตัวเองโชคไม่ดีด้วยไม่เหมือนเพื่อนอีกคนนึงก็โชคดีนะเนี่ยเขาได้รับความโปรดปรานเงินเบี้ยหวัดแล้วก็ตำแหน่งก็ขึ้นเอาทั้งนั้นที่ก็เป็นมาจากบ้านเดียวกันอายุก็ไล่เรียกันแต่ว่าอีกคนหนึ่งเขาได้รับการได้รับการอวยตำแหน่งสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทั้งบ่นน้อยใจในโชคชะตาแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนี่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าไหร่พระราชาก็รู้วันหนึ่งก็การที่ว่าราชการอยู่ก็ได้ยินเสียงร้องของแมวอยู่ไกลๆหน่อยอยู่หลังท้องพระโรงก็เลยให้ขุนนางคนที่ได้ตำแหน่งตามที่รู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจนี่ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงอะไรก็ไปดูก็บอกว่าอ๋อแมวมันออกลูกพระชาก็เลยถามว่าลูกกี่ตัวก็ตอบไม่ได้ก็ต้องออกไปใหม่ไปดูลูก6 ตัวมันมีสีอะไรบ้างก็ตอบไม่ได้ต้องกลับไปดูใหม่แล้วก็บอกว่าสีดำ3สีขาว2แล้วสีหม่นหม่นอีก1ทีนี้ก็อันนี้ก็ทั้งหมดนี้ก็พูดแบบกระซิบกันนะไม่ได้พูดแบบดังให้ได้ยินกันไปทั่วทีนี้ก็ไปเรียกขุนนางที่ฉลาดไอ้ที่ได้รับการแต่งตั้งสูงขึ้นเนี่ยเรียกมาไปดูว่ามีอะไรเกิดอะไรขึ้นเสียงร้องที่หลังท้องพระโรงแมวมันเกิดอะไรขึ้นแกไปดูสักพักก็ออกมาบอกเข้ามาบอกว่าแมวออกลูกแมวกี่ตัวแกก็ตอบได้เลยว่า6 ตัวสีอะไรบ้างก็ตอบได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องไปออกไปดูซ้ำซากขุนนางคนที่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเนี่ยก็ได้รับรู้นะว่าโอ้เพื่อนเขาสามารถจะบอกได้หมดเลยโดยที่ไม่ต้องไปออกกลับไปดูมันพระราชาก็เลยบอกขุนนางคนที่น้อยเนื้อต่ำใจว่าเข้าใจหรือยังว่าทำไมเพื่อนของแกนี่ถึงได้มีตำแหน่งสูงขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เพราะโชคนะมันเรื่องของความสามารถเรื่องการมองคือช่างสังเกตมองแบบครอบคลุมไม่ใช่ถามไม่ใช่สนใจแต่เฉพาะจุดแล้วแต่ว่ามีคำถามว่าแล้วก็ทำแต่เรื่องนั้นถามว่ามีกี่ตัวก็สนใจแต่ว่ามีกี่ตัวไม่ได้ดูมองให้กว้างขวางว่าเออมันมีสีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องของมุมมองเป็นเรื่องที่อธิบายได้ว่าไอ้คำว่าโชคเนี่ยโชคดีโชคร้ายจริงๆมันมาจากอะไรแน่คนสมัยนี้เนี่ยก็ไปให้ความสำคัญเรื่องโชคมากแล้วก็บางคนก็ เอาแต่ทำบุญเพื่อหวังว่าจะได้โชคดีให้ไปคิดว่าความดีหรือบุญที่ตัวเองสะสมนี่มันจะไปทำให้ตัวเองมีชะตาชีวิตที่ดีขึ้นโดยคิดว่ามันจะมีผลต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะดลบันดาลให้ตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จหรือว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของตัวแต่ก็ไม่ค่อยได้หันมามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเองมากกว่าอยู่ที่การกระทำของตัวอยู่ที่มุมมองอยู่ที่ความสามารถโดยเพราะความคิดว่าตัวเองนี่ความการคิดในเชิงบวกหรือเชิงลบนี่ก็สำคัญถ้ามองแต่อะไรแต่ในแง่ลบนะมันก็จะสัวตัวเองโชคร้ายเสมอถ้ามองในแง่บวกก็จะว่าตัวเองนี่โชคดีเสมอเพราะนั้นจริงๆแล้วในโชคก็จะโชคดีหรือโชคร้ายก็มันอยู่ที่มุมมองคนที่โชคดีก็คือคนที่มองอะไรในแง่บวกอะไรเกิดขึ้นก็มองว่าเป็นโชคดีคนที่โชคร้ายคือคนที่มองอะไรในแง่ลบอะไรเกิดขึ้นก็แม้เป็นเรื่องดีก็มองว่าตัวเองนี่โชคร้ายหรือผู้ใหญ่นี่ก็คนที่มองว่าอะไรเกิดขึ้นกับตัวนี่ก็เป็นโชคดีนี่ก็จะประสบแต่โชคดีเสมอใครที่มองว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวนี่มันร้ายก็จะเป็นคนโชคร้ายเสมออันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยได้หมั่นมองพิจารณากันเท่าไหร่แต่จริงคนล้ำก็ไม่ใช่ว่าจะมองโชคดีโชคร้ายหรือมองบวกงอมองลบไปตลอดนะบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยด้วยอย่างเช่นคนที่ได้เหรียญเงินนี่บางคนก็อาจจะเป็นคนที่มองในแง่บวกนะแต่ว่าพอแพ้แล้วก็ได้แค่เหรียญเงินก็จะรู้สึกไม่น่าเลยถ้าฉันไม่พลาดตรงนั้นตรงนี้ฉันก็ได้เหรียญทองไปแล้วคือถ้ามองถ้าไม่มีการมองที่เข้มแข็งมั่นคงนี่พอมีอะไรมากระทบก็ทำให้จิตใจหวั่นไหวได้พอหวั่นไหวก็อดไม่ได้ที่จะมองอะไรไปในแง่ลบหรือว่าตำหนิตัวเองพอตำหนิตัวเองก็รู้สึกเป็นทุกข์แต่ถ้าคนที่เขามีความมั่นคงจริงเขาคิดว่าเออได้มาถึงขั้นนี้นี่ก็ถือว่าเก่งแล้วแม้ได้แค่เหรียญเงินก็ถือว่าเก่งแล้วเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆหรือถ้ามีความสันโดษนะพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้ก็จะรู้สึกมีความสุขแล้วที่ได้เหรียญเงินฉันยังโชคดีกับคนที่ได้เหรียญทองแดงซะอีกนะแต่ว่าธรรมชาติคนเราเนี่ยเป็นที่สองก็ย่อมทุกข์กว่าคนที่ได้ที่สามอยู่แล้วเพราะว่าสองนี่มันใกล้หนึ่งมากใกล้ที่หนึ่งมากส่วนสามนี่มันไกลจากที่หนึ่งก็เลยไม่ค่อยรู้สึกเดือดร้อนอะไรถ้าใจอยู่ที่เป้าหมายมันก็ทุกข์แค่นี้อีกนิดเดียวเนี่ยก็ถึงเป้าหมายแล้วถึงความเป็นเลิศแล้วทุก แต่ถ้าพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้ได้เท่าไหร่ฉันก็พอใจเท่านั้นมันก็สุขได้บางทีนักปฏิบัติธรรมจำนวนมากเนี่ยมีความทุกข์ก็เพราะว่าไปสายตาในไปจดจ้องอยู่กับจุดหมายปลายทางความสำเร็จอยากจะได้คุณวิเศษนะอยากจะได้การเห็นธรรมบรรลุธรรมก็เลยมีความทุกข์ทั้งนั้นที่ตัวเองน่าจะมีความสุขกว่าคนอื่นเพราะว่ามีชีวิตที่ปลอดพ้นจากความวุ่นวายมีชีวิตที่สงบเรียกว่าได้พบกับเนคขัมมสุขเนคขัมมสุขก็คือสุขที่ปลอดจากสิ่งเร้าเย้ายวนหรือว่าปลอดจากกามไม่มีกามไม่มีสิ่งกระตุ้นมาทำให้ใจเป็นทุกข์หรือเร่าร้อนก็มีความสุขกับคนปกติอยู่แล้วหรือคนที่ต้องทำมาหากินอันนั้นเรื่องเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจเหนื่อยกายคือต้องดิ้นรนทำมาหากินเหนื่อยใจเพราะมีสิ่งกระตุ้นเร่าอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆอยู่ประจำรอบตัวนักปฏิบัติธรรมหลายคนก็ตั้งใจปฏิบัติก็พบกับความชีวิตที่สงบเย็นเป็นสุขกับคนอื่นแต่ว่าไปมากลับเป็นทุกข์ก็เพราะว่าใจไปจ้องอยู่กับความสำเร็จที่ยังไม่ได้มาเช่นบางคนก็อาจจะหวังนิพพานบางคนก็หวังได้พบกับความหลุดพ้นจากทุกข์ได้พบฌานหรือว่าได้มีญาณปัญญาเห็นรูปนามหรือว่าเห็นไตรลักษณ์แจ่มแจ้งชัดเจนพอยังไม่ได้ก็เป็นทุกข์ขึ้นมาทั้งในตัวเองนี้ก็เรียกว่ามาได้ไกลแล้วหรือว่ามีความสุขมากกว่าคนอื่นแต่ก็กลับมองว่าตัวเองนี้โชคไม่ดีแล้วทำไมถึงยังไม่ได้พบคุณวิเศษสักทีอันนี้เราไม่มีความพอใจหรือไม่รู้จักมองให้เป็นมันก็เลยทำให้บางทีเกิดความท้อแท้ในการปฏิบัติรู้สึกว่าล้มเหลวทั้งที่ก็สบายคนอื่นเยอะแล้วหรือว่าได้ประสบภาวะที่เหนือกว่าผู้คนมากมายก็อาจจะไม่ตายจากคนที่ได้เหรียญเงินมั้งนะเป็นทุกข์นะที่ไม่ได้เหรียญทองนะนี่ต้องปรับใจให้เป็นปรับใจให้เป็นแล้วก็จะได้มีความสุขกับทุกขณะที่ปฏิบัติมีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้การปฏิบัตินี้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องไม่งั้นมันก็ท้อนะท้อโอ้ทำแล้วทำไมไม่ได้ผลเหมือนคนอื่นเขาหรือว่าไม่ได้ผลอย่างที่ตั้งใจยังเรียกว่าอย่าไปสนใจจะถึงเมื่อไหร่นะถึงต่อเมื่อมันถึงหรือความเขียนตะก่อนพูดบ่อยๆอย่าไปกังวลเมื่อไหร่มันจะถึงมันก็ถึงต่อเมื่อมันถึงให้อยู่กับปัจจุบันแบบทำปัจจุบันให้ดี รวมทั้งปรับมุมมองให้เป็นกุศลด้วยนะที่เราโยนิโสมนสิการเป็นการมองที่เรากุศลเรากุศลทำให้เกิดความเพียรอยู่เรื่อยๆถ้ามองอะไรเป็นลบนี่หรือมองว่าขาดขาดหรือมองว่าไม่ถึงนี่มันจะค่อยบั่นทอนจิตใจแต่ถ้ามองเป็นบวกมองว่าเราไปได้มาได้ไกลแล้วมันก็ช่วยมีให้มีกำลังใจเวลาเดินทางไกลนี่มันมองได้สองอย่างนะมองว่าโอ้ยอีกต้องนานกว่าจะถึงนั่นก็อันหนึ่งหรือมองว่าโอ้เรามาได้ไกลแล้วมันก็เหมือนมองแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่ครึ่งหนึ่งคนที่มองแง่ลบก็มองว่าโอ้มันน้ำมันขาดไปครึ่งหนึ่งแต่คนที่มองในแง่บวกว่าแก้วน้ำมีน้ำอยู่ครึ่งหนึ่งเห็นเหมือนกันแต่มองต่างกันคนที่เดินทางไกลหลายคนนี่เขามีกำลังใจเพราะเขารู้สึกว่าเขามองไปข้างหลังก็พูดโอ้เรามาได้ไกลแล้วส่วนอีกประเภทหนึ่งนี่ทุกข์นะเพราะว่ามองไปข้างหน้ารู้สึกว่ายังอีกไกลอยู่ที่ว่าเราจะมองอย่างไรถ้าเรามองเราเดินทางมาได้ไกลแล้วนะเราก็ยังมีกำลังที่จะเดินต่อไปแต่คนที่มองไปข้างหน้าแล้วบอกโอ้อีกต้องไกลอีกต้องนานกว่าจะถึงก็จะท้อได้ง่ายๆมองได้สองอย่างมองว่าเดินมาได้ไกลแค่ไหนแล้วหรือว่าอีกไกลกว่าจะถึงถ้าปฏิบัติธรรมนี่ถ้ามองอีกไกลกว่าจะถึงนี่มันก็บางทีก็ท้อแล้วก็อาจจะเลิกเดินไปเลยก็ได้แต่ที่จริงมันก็ยังมีอีกทางที่เดินแต่ละขณะแต่ละขณะก็มีความสุขไม่ต้องสนใจว่าเดินมาได้ไกลเท่าไหร่แล้วหรือไม่สนใจว่าเดินต้องเดินอีกไกลเท่าไหร่กว่าจะถึงแต่ละขณะแต่ละขณะก็มีความสุขได้หรือถ้ารู้สึกเหนื่อยๆท้อๆมันก็มองไปข้างหลังสักบ้างว่าโอ้มาได้ไกลแล้วคนอื่นยังอยู่หลายๆคนยังอยู่ข้างหลังอยู่เลยนี่เรามาได้ไกลแล้วโอ้ค่อยก็เกิดกำลังใจได้เหมือนกันให้หัดมองแบบนี้บ้างก็ดีอ่ะชานี้ก็พูดกับท่านนี้กราบท่าน